glad og frimodig, for jeg ved, at min synd er forladt, da min frelser ham såret og blodig, som Guds lam i forladthedens nat. Da blev synden udslettet ved blodet, og hans nåde er evig mit skat. Det er lykken i livet at finde denne plads på forsoningens grund. Mange går gennem livet i blinde og kan dø i det næste sekund. Jeg vil råbe det ud til de andre, kom til Jesus, han frelser dig vil. Søg din fred der, hvor freden er vundet, søg din lykke i troen på ham, som alene har kæmpet og vundet, fuld forløsning fra synd og fra skam. Se på Jesus, som synden udsletter, høj dig ned for Guds hellige navn.